Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 25 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Premier apeluje do opozycji o nieużywanie języka nienawiści. Próba puczu w Rosji ukazała światu chaos i słabość państwa pod rządami Władimira Putina. Tragedia w parku rozrywki w Sztokholmie. Premier apeluje do liderów Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie używania mowy nienawiści podczas trwającej prekampanii wyborczej. Szef rządu odwiedził dziś Podlasie, gdzie spotkał się z żołnierzami pracującymi na granicy z Białorusią. Mateusz Morawiecki przypomniał, że ostry język niektórych polityków wobec swoich rywali może doprowadzić do tragedii. To doprowadzi do tego, że Polak Polakowi skoczy do gardła. Już widzieliśmy to w 2010 roku, jak to się skończyło, kiedy wtedy nakręcał pan, panie Tusk, ówczesną spiralę nienawiści. Skończyło się to zabójstwem w Łodzi. Dziś proszę o to, aby tego nie robić, ponieważ Polska jest jedna, Polska musi być bezpieczna. Szef rządu dodał, że każdy, komu dobro Polski leży na sercu, musi odejść od mowy nienawiści. Bunt, chaos i na koniec porozumienie. Co tak naprawdę wydarzyło się w Rosji? Wczorajsze wyzwanie, jakie rzucił Putinowi szef Wagnerowców, ukazało światu słabość Rosji. Ale zdaniem Stanisława Żeryna, pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informatycznej, to jeszcze nie wstęp do zmiany władzy. Mamy do czynienia z pewnymi tarciami różnych grup, które są zaangażowane w działania wojenne przeciwko Ukrainie, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, do dziś w Rosji ani w elitach władzy, ani w wojsku, ani w społeczeństwie nie ma żadnych silnych ruchów oporu wobec głównych celów i działań strategicznych. Stanisław Żeryn nie wykluczył, że próba puczu w Rosji mogła być jedynie akcją dezinformacyjną, która miała ukryć prawdziwe działania wymierzone przeciwko Zachodowi. Obrona suwerenności Polski i zdecydowane nie dla przymusowej relokacji uchodźców to dwa najważniejsze wątki, jakie pojawiły się w przemówieniach liderów Zjednoczonej Prawicy podczas wiecu wyborczego w Bogatyni. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że rząd broni i będzie bronić pracowników Turowa. To, co dzieje się wokół kopalni, to jest nic innego jak atak na naszą suwerenność. Jak atak na coś, co wydawało nam się wtedy w 1989 roku i w kolejnych latach, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, oczywiste, że będziemy gospodarzami we własnym kraju po pół wieku przerwy. I my tymi gospodarzami chcemy być. Nikt nie będzie za nas decydował, kto ma w Polsce pracować, a kto ma być bezrobotny. Lider Zjednoczonej Prawicy przekonywał również, że jeśli Polacy w referendum przeciwstawią się propozycjom w sprawie relokacji migrantów, to będzie to znaczący głos w unijnej dyskusji. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wypadku kolejki górskiej w stolicy Szwecji, Sztokholmie. Władze parku rozrywki poinformowały, że wagon kolejki wykoleił się i spadł z wysokości kilku metrów. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Park rozrywki został ewakuowany, aby ułatwić akcję. Świadkowie mówią, że niektórzy spadli z kolejki górskiej, a inni utknęli w niej i musieli zostać ewakuowani przez służby ratownicze. Przy polskim kościele w Budapeszcie odbyły się uroczystości upamiętniające poznański czerwiec 56. Ta data mocno łączy zarówno historię Polski, jak i Węgier. Relacja Piotra Piętki. Od kilku lat uroczystości upamiętniające poznański czerwiec 1956 roku odbywają się przy polskiej parafii w stolicy Węgier. To tu jedno z węgierskich stowarzyszeń wzniosło specjalny kopijnik pamięci poświęcony tamtym wydarzeniom i ofiarom. Kopijnik to tradycyjna siedmiogrodzka kolumna nagrobna, ręcznie rzeźbiona i wykonana z drewna. Dziś przedstawiciele polskiej ambasady, środowiska polonijne i węgierskie organizacje przypominające historię węgierskiej rewolucji 1956 roku złożyli pod nim kwiaty. Pamiętając o bohaterach właśnie poznańskiego czerwca, ale mając również w pamięci Węgrów walczących w 56 roku. Powiedziała Katarzyna Ratajczaksowa, charge d'affaires ad interim polskiej ambasady w Budapeszcie. Wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 roku były inspiracją do wybuchu rewolucji na Węgrzech. Pierwsze demonstracje jesienią tego roku w Budapeszcie szły pod podobnymi hasłami, co demonstracje poznańskich robotników. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To pierwsza taka wystawa. W Końsko-Woli prezentacja Kus Sandomierskich. To rodzima rasa, odtwarzana przez hodowców, jeszcze do niedawna uważana za wymarłą, mówi profesor Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po pierwsze, jest piękna u kozu, która nadaje się do gospodarstw agroturystycznych. Jest to koza przede wszystkim o bardzo pięknym umaszczeniu, bo ona występuje tutaj, większość jest czarno-białych, ale są też siwo-białe, są też trójkolorowe. Zwierzęta będą oceniane przez jury, a najlepsi hodowcy otrzymają nagrody. Kozy sandomierskie są bardzo przyjazne, ale jest jeden problem. Są niełatwe w utrzymaniu, mówi hodowca Zbigniew Kołodziej. Wymagające jest to zwierzę posiadające swój charakter, duże zaangażowanie hodowcy, który musi poświęcić jej czas. Jest to zwierzę inteligentne bardzo. Każdy osobnik w stadzie ma swoje humory. Kozy sandomierskie dawniej były hodowane na obszarze Niziny Nadwiślańskiej w rejonie ujścia rzeki Sandowisły w pobliżu Sandomierza. Stąd nazwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Kolejny raport z regionu teraz przed nami. W ramach Radio Nawigatora przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza. Przygląda się jej Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Najtrudniejsze do przejechania odcinki mazowieckich dróg to przede wszystkim trasa S7 od Płońska po Czosnów. To fragment drogi w przebudowie. Pasy ruchu mają zmienione położenie, są zwężone. Na niektórych odcinkach obowiązuje zmienna organizacja ruchu. Wprowadzono także ograniczenia prędkości, a więc proszę o szczególną ostrożność tych wszystkich, którzy tamtędy przejeżdżają. Krajowa 10, wyjazd z Sierpca w kierunku Warszawy. Spore spowolnienia dla obu kierunków. Trwa budowa nowego odcinka drogi dochodzącej do 10, przebudowa skrzyżowania i stąd kłopoty z przejazdem. Ciężko też jest dojechać do Broku. Wszystkie drogi prowadzące do tego miasta, a więc trasy 50 i 694. Na nich ruch jest spowolniony. Droga numer 60, dojazd do Drobina od strony Płocka, niewielki korek. Podobnie przed Glinojeckiem po przejechaniu Dreglina. Trasa numer 61 między Legionowym a Zegrzem. Korki i spowolnienia. Droga numer 79 od zjazdu z autostrady A2 przez Piaseczno aż po Baniochę ruch jest spowolniony. I trasa wojewódzka numer 631 od Ronda w Zegrzu po Nieporęt. Korek w kierunku Białołęki i Zielonki. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Dziś po południu i wieczorem generalnie zachmurzenie małe, ale miejscami ono może wzrastać do dużego i są takie miejsca, szczególnie na wschodzie kraju, tam możliwe przelotne opady deszczu, tam możliwe są również burze. W tej chwili taka sytuacja ma miejsce w okolicach Tarnowa, Rzeszowa, Kielc, ale również od Podlasia, aż po Warmię i Mazury, aż po Olsztyn, aż po Bartoszyce sięga takie pasmo, w którym chmury mogą produkować z siebie i wodę, i nawet grzmoty. Temperatura od 22 do 27 stopni, tylko nad morzem i w górach nieco chłodniej, od 20 do 22. W nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie początkowo duże, no i tam te zanikające opady deszczu i zanikające ewentualne burze, które jeszcze gdzieniegdzie mogą się przydarzyć. Temperatura na przeważającym obszarze od 9 do 14 stopni, jedynie miejscami na zachodzie i południowym zachodzie od 15 do 17. Wiatr słaby, ale proszę uważać, w burzach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, Barbara, jaka niedziela za oknem, taka handlowa. Marian, to może jeszcze z wielkiej wyprzedaży w Media Expert skorzystamy i kupimy telewizor, laptop, smartfon albo ekspres do kawy taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

Pharrell Williams i Happy. No tak, wszyscy dzisiaj jesteśmy happy, bo przecież mamy pierwszy wakacyjny weekend, zaczęły się wakacje, zrobiła się pogoda. Przy okazji, no może nie wszędzie jeszcze idealna, ale są miejsca, gdzie pokropiło i pogrzmiało nawet, choćby dziś, ale mimo wszystko jesteśmy szczęśliwi, bo ten wakacyjny czas sprzyja wyjazdom tym weekendowym, także tym wakacyjnym oczywiście, ale chciałbym, żebyśmy teraz pomówili o wyjazdach motocyklistów, bo ci wysypali się na drogi wraz z tym, jak zrobiło się ciepło. I z nami teraz instruktor bezpiecznej jazdy Piotr Rudzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Często się zdarza, że takie weekendowe wypady organizujemy sobie w kilku, w grupie jedziemy. Jak to zorganizować? Jak to powinno wyglądać tak, żeby było poprawnie i bezpiecznie? Znaczy, no na pewno z głową, jak to się mówi. Tak, tak, no rozum w nadgarstku, to oczywiste. Dokładnie, ale... tak, więc jakby tutaj, no jak to się mówi, staramy się nie szaleć, natomiast jak jeżeli jest kilku, no to wiadomo, żeby gdzieś tam był, nazwijmy taki lider, ktoś, kto nadaje tempo, ktoś, kto zamyka tą grupę i staramy się jeździć na tak zwaną zakładkę, suwak, różnie tam to nazywamy. Czyli jedziemy taką grupą jakby dwoma śladami, prawda? Dokładnie tak, czyli pierwszy bliżej osi jakby jezdni, drugi bliżej prawej krawędzi na zmiany. No pamiętajmy, chyba najważniejsza sprawa w tym wszystkim, no to odstępy, tak, to odległości mniej więcej, czy minimum właściwie 2-3 sekundy ja bym tutaj jak najbardziej zalecał. Jeżeli musimy już jechać jeden za drugim tak zwanego gęsiego, no to te odstępy dalej niech będą spore, żeby cokolwiek na mnie, czy cokolwiek nas nie zaskoczyło na drodze. Jak pakować taki motocykl na wyjazd właśnie taki weekendowy? Często bierzemy ze sobą, nie wiem, namiot, śpiwór, może, nie wiem, jeszcze jakieś rzeczy typu plecak? No tak, no to już kwestia pewnie indywidualna. No są motocykliści, którzy jeżdżą z plecakiem, żeby miał się jakieś podręczne. No kwestia jeszcze, jak długi jest ten wyjazd, chociaż z jakiegoś doświadczenia wiem, że czy to jest wyjazd dwudniowy, czy siedmiodniowy, tygodniowy, jakby załadowanie tego całego inwentarza niewiele się różni tak naprawdę, tak? No, no są oczywiście kufry, są sakwy, prawda? Są jakieś wałki, które dokładnie można do motocykla dowiązać. Wiadomo, że kufry są tą najfajniejszą opcją, no bo tam... Najłatwiejszą, możemy, no. Najłatwiejszą, dokładnie. Możemy te kufry zdjąć, pójść... Jeżeli... Z tymi kuframi do pokoju gdzieś, dokładnie, do dokładnie. Namiotu, czy natomiast no, gdzieś jakieś namioty, czy jakieś takie no, rzeczy, które nam się nie zmieszczą do kufru, no to oczywiście gdzieś tam, jeżeli jest możliwość, no to z reguły przymocowujemy sobie do gdzieś kanapy, tam gdzie pasażer ewentualnie jeździ. No i mocujemy to oczywiście tak starannie, żeby tego po prostu po drodze nie zgubić, wiadomo. Ważna kwestia, motocykle są z reguły szybsze niż samochody. I tu nie o to chodzi, że one jadą z jakąś zawrotną prędkością, im po prostu łatwiej się jest zmieścić. Nawet w korkach, to po pierwsze, ale i również na trasie. Motocykle tę prędkość przelotową mają no, większą niż my normalnie jadąc samochodem. No tak, no statystycznie tak jest, natomiast pamiętajmy, no żeby jakby cały czas zachowywać przepisy ruchu drogowego, tak? Właśnie. Bo to jest bardzo istotne. Jeżeli gdzieś wyprzedzamy, no to wiadomo, że odstęp musi być bezpieczny, wyprzedzanie prawidłowe. A jak wyprzedzamy grupą? No tutaj są różne, nazwijmy, szkoły. No jeżeli jedzie nas kilku, załóżmy autostradą czy ekspresówką, chociaż większość z mojego doświadczenia motocyklistów raczej unika tego typu dróg, ale załóżmy na przykładzie tego i chcemy wyprzedzić tira, no to ten ostatni fajnie by było, żeby zajął ten lewy pas, dając informację całej reszcie, że można zrobić ten manewr wyprzedzania bezpiecznie. Coś jeszcze, co pominąłem, a ważne by było dla motocyklistów, którzy chcą w grupie jeździć? Na co trzeba by zwrócić uwagę jeszcze? No, ciężko mi powiedzieć. No oczywiście mamy jakieś możliwości interkomów, żeby była ta komunikacja. Myślę, że tutaj jakby takie łącza pierwszego i ostatniego motocyklisty, no to jest chyba taka podstawa, tak, żeby dawał jeden czy drugi sygnał właśnie, czy możemy wyprzedzić, czy jest bezpiecznie, co tam na drodze, jeżeli pierwszy zacznie wyprzedzać, no to da informację. Natomiast jeżeli mamy możliwości, no to najfajniej było, żeby byli połączeni wszyscy, tak, no bo wtedy wszyscy dostają tą informację. No kwestia, ile nas jedzie w tej grupie. To się przydaje, tak. Piotr Rudzki, dziękuję bardzo, instruktor bezpiecznej jazdy. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Trójką prawie w pół do 17 na wszystkich zegarach w Polsce. Jak się Państwu jedzie? 71335, kanał SMS-owy do Państwa dyspozycji w tej sprawie. Również jeśli chcą nam dać Państwo znać o jakichś utrudnieniach na drogach, o jakichś niespodziewanych niedogodnościach. No, a u nas teraz pora, abyśmy pojechali nad morze, no bo przecież wakacje, no to gdzie jak nie nad morze? Jedziemy zatem do Gdańska. Filip Jędrów, Polskie Radio Gdańsk, monitoruje dla Państwa sytuację na drogach regionu. Dzień dobry. Drogi na Pomorzu, na solidną czwórkę z plusem, jeśli chodzi o pogodę, to jest słonecznie i bezchmurnie, 26 stopni. Tak grzeje słońce na wybrzeżu. Jeśli chodzi o utrudnienia, najpoważniejsze występują na drodze krajowej numer 55. Tutaj między Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem w miejscowości Martąg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Cztery osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Trasa w tym momencie nieprzejezdna, po godzinie 17 dopiero będzie można przejechać. Kolizja na A1 w kierunku Gdańska na wysokości Rusocina. Samochód osobowy gruchnął w latarnię. Tutaj utrudnienia w ruchu, zamknięcie części łącznicy wjazdowej na obwodnicę. Tworzą się korki, może to jeszcze chwilę potrwać. Przypominamy, że cały czas na wysokości węzła Gdańsk Południe tymczasowa organizacja ruchu i tutaj zwężenia, więc na pewno zwalniamy. Dotyczy to obu kierunków. Dwa przypadki rozlania substancji powodującej śliskość. Jak informują strażacy, pierwszy taki przypadek to Brodnica Górna w powiecie kartuskim, a drugi w Kmiecinie. To Krajowa Siódemka w kierunku Gdańska. Na miejscu pracują strażacy. Możemy przejechać, ale na pewno trzeba zwolnić. Przez miejscowości nadmorskie na pewno przebijamy się powoli. Zwracamy uwagę zwłaszcza na odcinek od Kątów Rybackich do Przekopu. Tutaj zwalniamy w kilku miejscach, a to przez roboty drogowe. Władysławowo i okolice Półwyspu. Tutaj na pewno powoli, w większym towarzystwie, ale przejeżdżamy. Potem może być różnie. Proszę jechać ostrożnie, proszę wziąć ze sobą coś do picia, no bo upał jednak może dać się we znaki. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Filip Jędruch z Gdańska raportował Państwu o sytuacji na drogach regionu. No rzeczywiście zagęściło się, w trochę większym towarzystwie dziś jedziemy, bo już nie tylko weekendowe, ale i wakacyjne wyjazdy mają miejsce, wszak to pierwszy wakacyjny weekend. No to z Gdańska przenosimy się teraz w region, nie wiem czy Państwo kiedykolwiek pomyśleli, aby rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. Na Podkarpacie przenosimy się. Beata Korbas monitoruje tutaj sytuację na drogach regionu. Witam Cię, dzień dobry Państwu. Raport drogowy zaczynamy od utrudnień, które niestety występują na podkarpackich drogach. Na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Rzeszowem a Miejscem Piastowym na odcinku 55 km pomiędzy 201 a 256 km trwa remont nawierzchni. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, zakaz wyprzedzania na tym odcinku oraz ruch wahadłowy. W Boguchwale pod Rzeszowem powinny zakończyć się już utrudnienia spowodowane wydarzeniem kulturalnym zorganizowanym w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Mowa tu o drodze krajowej numer 9 i 202 kilometrze. Dodatkowo podkarpacka policja nie zanotowała wypadków drogowych, jedynie drobne kolizje. W Rzeszowie korkuje się przy rondach Kuronia i Pobitno, są to jedne z większych rond w Rzeszowie. W pozostałej części regionu ruch przebiega płynnie. Przenosimy się jeszcze na granicę. Tam ciężarówki na odprawę czekają 21 godzin w Korczowej i 12 w Medyce, natomiast auta osobowe na wyjazd z kraju czekają 2 godziny w Budomierzu i Korczowej, 1 godzinę w Medyce, a w Krościenku odprawa odbywa się na bieżąco. Uwaga kierowcy na drodze krajowej numer 28 na trasie Przemyśl-Medyka. Tam na odcinku prawie 7 km ustawiła się kolejka pojazdów oczekujących na wyjazd z Polski. Dziś pierwsza niedziela wakacji. Tym, którzy rozpoczynają urlop, życzę udanego wypoczynku, a na drodze szerokości. Dziękujemy i wzajemnie. Beata Korbas prosto z Rzeszowa o sytuacji na drogach Podkarpacia. Zachmurzyło się, proszę Państwa, niebo nad Myśliwiecką. Rzeczywiście ekran meteoradaru pokazuje, że w okolicach Warszawy mogą występować jakieś opady deszczu, jakieś zjawiska atmosferyczne, ale wygląda na to, że to wszystko zatrzymuje się na prawym brzegu Wisły po tej wschodniej stronie. No ta wschodnia strona zresztą dzisiaj od Mazur aż po Podkarpacie dzisiaj trochę pokrzywdzona, bo tam mogą zdarzać się podobne sytuacje. To są jednak zjawiska lokalne, przejściowe. One nie powinny trwać długo i nie powinny być zbyt intensywne. Przypominam, jeśli chcą Państwo nam dać znać o jakimś zdarzeniu drogowym, o jakichś utrudnieniach, proszę wykorzystać kanał SMS-owy 71335. Got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. Break.

Po drodze z Trójką, 18,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Chwilę temu raportowaliśmy Państwu sytuację na pomorskich drogach. Teraz raz jeszcze przenosimy się na Pomorze, choć w zupełnie innej sprawie, bo teraz, proszę Państwa, propozycja dla tych, którzy nad Bałtyk właśnie zdążają, albo może właśnie z niego wracają. Być może będą Państwo przejeżdżać w pobliżu Kartuzów, to na Kaszubach. W niewielkiej Brodnicy Górnej, w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, trwa właśnie truska w Kobranie. No, piknik nie dość, że z atrakcjami muzycznymi, to jeszcze wyjątkowymi stoiskami, na których nie brakuje, no, oczywiście truskawek, ale także akcentów ludowych. Przygotowują kobietki jedzonko, pyszne bulby, zapieczone ziemniaki z maślanką na boczku, naleśniki z różnymi truskawkowymi dżemami, musami, no, typowo truskawkowe szaleństwo, ciasta z truskawkami. Truskawkobranie u nas na Kaszubach jest jednym z największych świąt. Mówi dyrektorka Kartuskiego Centrum Kultury Małgorzata Paździor-Król. Po prostu to są dożynki truskawkowe, truskawka króluje, kaszubska malenę, jest najlepsza w Polsce i w związku z tym, że jest tutaj bardzo dużo uprawy tej kaszubskiej truskawki. Stąd po prostu, no, wzięło się święto truskawkobrania. U pań też mnóstwo akcentów truskawkowych? Tak, podajemy dżem ze świeżej truskawki, taki tylko ugnieciony, delikatnie z cukrem. Podajemy do gofrów i do naleśniczków ten dżem. Poza tym jest też dżemik z czarnej porzeczki z naszych plantacji. Później trochę po południu będziemy też jeszcze mieli mus truskawkowy, jak będzie więcej gości. I takie beziki z truskawką. Tak jak ja pamiętam, to moi rodzice mieli truskawki, dziadkowie mieli truskawki. Tu truskawki zawsze chyba były, nie? Mówi sołtys z Brodnicy Górnej Barbara Kępa. Niekoniecznie duże, żeby dobre. Te duże wiadomo, że są troszkę pędzone. Te nasze są takie mniej pędzone. Tu jeszcze się tak nie chrzci tych truskawek. Tak jakby są bardziej ekologiczne. Ta Brodnica tutaj górna jest takim zagłębiem, dlatego w tym miejscu świętujemy. No i też ze względu na przepiękne okoliczności przyrody. Widzimy jezioro, widzimy marinę, widzimy łódki. No i samo miejsce usytuowania amfiteatru jest cudowne i dlatego tutaj jest truskawkobranie. Na co zwrócić uwagę tutaj, czego nie znajdziemy gdzie indziej? Co jest takie na wskroś kaszubskie? Całe rękodzieło kultury kaszubskiej. Hafty przepiękne, bo my mamy przecież swój haft, swój wzór. Nazywam się Lewon Konkol. To jest tradycyjny kaszubski haft? To jest tradycyjny, 7 kolorów tradycyjny kaszubski haft. 3 niebieskie, czerwony, żółty, czarny i zielony. Od roku dopiero jestem dyrektorem Kartuskiego Centrum Kultury. Jest to moje dopiero drugie truskawkobranie, bo w lutym tamtego roku zaczęłam pracę, a przeprowadziłam się z Polski południowo-wschodniej, gdzie są zupełnie inne tradycje, zwyczaje. Leman Andrzej, Brodnica Górna. Bardzo chwalą Kaszubów, gdzie są ledwo dostępni i mili. Można się dogadać. Były różne sytuacje, że tu na przykład samochód zatonął na łące i traktor wacągł, a ja nic nie chcę. To oni byli zdziwieni, że ja nie wziął żadnych pieniędzy za to. Można zakochać się w tej kulturze, w terenie, można zakochać się po prostu w tych okolicznościach przyrody, ale w ogóle właśnie w tradycji i mentalności kaszubskiej. Ja się zakochałam. Zapraszamy Państwa na Kaszuby. Zapraszamy do Brodnicy Wielkiej, tym bardziej, że i Polskie Radio jest tam przez cały dzień. Wieczorem na scenie amfiteatru u stóp Złotej Góry wystąpi Sara James i zespół Łydka Grubasa. Na miejscu jest Kuba Witkowski, który Łydkę Grubasa będzie oglądał, tak obiecał. No i Sarę James niejako przy okazji. Kryzysowo być mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Tatą, siostrą i szwagrem wracamy z Bukowca, z podwójnych 50. urodzin. Wczoraj też przypadała 45. rocznica ślubu moich rodziców, a ja dziś jestem świeżo upieczona 35-latka. Dopisują nam dobre humory i pozdrawiamy wszystkich trójkowiczów. Dziękujemy bardzo. No to raport z drogi od państwa. Dziękujemy pod numer SMS-owy 71335. A teraz przenosimy się, proszę państwa, na Pomorze. Znowu, powiedzą państwo, prawo serii? Tak, bo był raport z Pomorza, potem był raport w sprawie truskawkobrania, a teraz przenosimy się na Pomorze, ale zachodnie. Raport o sytuacji drogowej ze Szczecina i dróg Pomorza Zachodniego ma dla państwa Kamil Nieradka. Dzień dobry, Polskie Radio Szczecin. Kłaniam się, dzień dobry, witam, dokładnie z drogi jest 3, zmierzam w kierunku Świnoujścia. Wyjechałem przed chwilą z węzła Kliniska i muszę powiedzieć, że trójka jest no, nie tyle co zakorkowana, bo oczywiście jedziemy tą standardową stówką i możemy płynnie jechać, ale trzeba przyznać, że ten ruch jest o wiele większy niż w dzień poprzedni, kiedy to wakacji nie mam. Natomiast jeżeli ktoś wraca z nadmorza, czyli wraca ze Świnoujścia, wraca z Międzyzdrojów i zmierza na południe, to potwierdzi moje słowa, że tych osób, które do Międzyzdrojów, do Świnoujścia zmierzają, jest mniej więcej tyle samo. Ruch jest bardzo podobny. Ja przed chwilą w kierunku Szczecina jechałem, tak jak mówię, zawróciłem na węźle Kliniska. Muszę powiedzieć, że odwiedziłem też miejsce obsługi podróżnych i chcę powiedzieć, że na dowód moich słów, że tych aut na S3 jest więcej, no są zatłoczone miejsca obsługi podróżnych, kolejki do stacji paliw, kolejki do restauracji, a także trudno znaleźć miejsce na parkingu i zalecam na miejscach obsługi podróżnych jechać bardzo powoli, bo wiele dzieci, a wiadomo, że dzieci czasami lubią na parkingu sprawiać różnego rodzaju figle, także pilnujemy się, jeżeli wjechaliśmy na miejsce obsługi podróżnych. To z tego północnego odcinka S3, który wygląda bardzo dobrze. Nieco gorzej jest już w kierunku Szczecina, przepraszam, za Szczecinem w kierunku Gorzowa. Tam w rejonie Myśliborza doszło na szczęście tylko do kolizji. Nie ma osób rannych, nie ma osób poszkodowanych. Natomiast no, w rejonie Myśliborza korek ma już około 3 kilometrów, a spowolnienie do korka około 7. Policja wyznaczyła już objazdy. Także no, z tego rejonu Trójki, Nowej Trójki, radzę uciekać na Starą Trójkę, ominąć ten korek, jeżeli ktoś chce dojechać bez problemów. Tak, no rzeczywiście dziś jedziemy na drogach w nieco większym towarzystwie, bo nie tylko wyjazdy i powroty z weekendów, ale także te wyjazdy wakacyjne. Pierwszy wakacyjny weekend nam się kończy pomału, a więc jutro zaczynają się pierwsze turnusy wakacyjne, więc w związku z tym ten ruch na drogach nieco bardziej gęsty niż zwykle. Kamil Nieradka ze Szczecina, dziękujemy bardzo. Ze Szczecina przenosi Przenosimy się teraz do Małopolski. Czy tam również nieco większy ruch niż zwykle? Kuba Hanak. Halo tu Kraków, halo tu Kraków. Dzień dobry, witam Trójkowskich i Trójkowiczów. Ruch zdecydowanie większy niż zwykle. Tu w Małopolsce też mocno już pachnie wakacjami. Szczególnie w tej drodze do naszych pięknych polskich Tatr. Rzeczywiście dzisiaj jest dużo ciaśniej. Za chwilę ruch się odwróci i Małopolanie będą wracać do domów jednak jeszcze z dzieciakami swoimi, którzy już co prawda mają wakacje, ale jeszcze trzeba je z powrotem odtransportować do domu, bo rzeczywiście turnusy wakacyjne zaczynają się dopiero jutro. I tak na tej siódemce, o której już wspomniałem, ciasno od Klikuszowej do Nowego Targu i w drugą stronę, tam rzeczywiście ten ruch mocno spowolniony. W Libertowie, przy samym dojeździe do obwodnicy Krakowa również jest bardzo ciasno. Na szczęście rewelacyjnie wygląda autostrada A4, obwodnica Krakowa jest przejezdna, nie ma żadnych zatorów, nie ma żadnych korków. Tutaj ruch odbywa się płynnie, również ten odcinek w stronę Rzeszowa, w stronę Podkarpacia, również tam nie ma żadnych kłopotów, żadnych problemów. Kamil wspomniał o mocnym obciążeniu MOP-ów, to w Małopolsce również widać. Sporo samochodów na stacjach benzynowych, sporo samochodów na miejscach obsługi podróżnych. Rzeczywiście dzisiaj pogoda sprzyjała, nadal sprzyja, mam nadzieję, że będzie również sprzyjać do końca dnia i również będzie tak bezpiecznie. Bo w Małopolsce dzisiaj również nic wielkiego się nie wydarzyło, nie było wypadków, kilka drobnych kolizji, ale to normalne, codzienność, gdzieś to zawsze się niestety zdarza, ofiar nie ma, poważnych wypadków nie było. Północna część Krakowa. Tam jeszcze utrudnienia związane z budową tunelu w odcinku ulicy Opolskiej. Te utrudnienia potrwają jeszcze kilka tygodni, natomiast już ruch jest pod tunelem czy w tunelu już puszczony, więc już dużo mniejsze utrudnienia niż do tej pory. Siódemka, wylot na Warszawę do drogi S7. No tutaj wiadomo, budowana droga, więc jakieś utrudnienia będą. Uwaga na kamyczki na drogach, tam ostatnio sporo się działo na tych na tym odcinku, bo już uwaga, we wrześniu pierwszy odcinek S52, czyli tego Kraków Ringu, jak my go popularnie nazywamy, będzie oddany do użytku, więc już będzie dużo łatwiej z Krakowa wyjechać po tej północnej jego części. Większych utrudnień w Małopolsce nie ma, pogoda sprzyja. Cóż, szerokiej drogi. O czym z Krakowa Kuba Hanak. Dziękujemy bardzo. Również życzymy szerokości. Szerokości i uprzejmości. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Witold Lazar. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Put your loving hand out, baby. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell,